के जो बनती कहानियां गर्ल्स मुझे कहती लव यू शव यू पर मैं करता हूँ बेईमानियां आंखों का इशारा कर चुपके चुपके नखरे दिखाए मुझे फिर के फिर कहे चल तू साथ मेरे कोने में मजा आएगा सोने में पर अब क्या मैं करूँ ये सब कब तक सहूँ मान लिया तू हॉट है पर मेरी वाली कब तक आएगी पर मेरी वाली तो मम्मी